سورة آل عمران درس نمبر شپږم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية تحقيق واستاذ دبارا يا دستاذ دبارا نخد عبرت في فئتين التقطا باغد وعودلو كي چمخا مخشوي فئة تقاتل في سبيل الله يوردلوا چی جنگی دلا پا دین دا اللہ تعالیٰ کی پلار دا اللہ تعالیٰ کی، و اخرا کافرتن او بلڈلا کافروا یرونہم چین دیدل با دے کافرانو دوی مسلمانانو لرا مثلیہم دو چند پل رأی العین سرگن خکارا، واللہ یؤید بنصرہ اللہ تعالیٰ مضبوطی پخبل امداد سرا، من يشاء وچال ريچ خوخشي، إن في ذلك يكينا فديكي لعبرة لأولي الأبصار. عبرت تي دپارا دخواندانو دنظر لگي دنكي. سورة آل عمران رنبئي عيسى چپ بيان د توحيد كدا او پا دي كدري بابو ندي او پدریو بابونو کې ډومبه باب تر د ولسم نمبر آیات پورې دی، او پدې کې شپه خبرې بیانې دلی. یو داوه د توحید شوا، او دا غې د ثابتولو لپاره دلایل عقلیا نقلیا وحیه پیش کړو. دویمه خبره جواب د شبهې وشو چې واردې د په دغه مسله د توحید باندې، نو دا غې جواب یې وکړو. دریمه خبره دوا د پاره د تثبت چې الله مونږ ته د توحید مسله نصیب کړه، او مونږ د مخالفینو اعتراضات دپ کړو، نو یا الله مونږ په دې دین باندې قائم وساتې. ګوره دا دین داسې یو څیز دی چې دا نه چې ته وایې ښکلې ښکلې خبرې کوه او د چا زړه مه خفه کوه. قرآن وایي چې زما د توحید مسله دې ومنله او د مخالفینو اعتراضات ته رد کړو، چې دا تاسو په دین کې سوای دا غلط دي، چې غلط دي د قرآن و د سنت نه چې خلاف وي. که چېرې دا نه کوې چې یاره زه ډېر ښه سړی یم او زه چې کوم دی نو دا نه غواړم چې ما ته څوک بد وایي، نو د الله دین په حقه مسله باندې که تا ته څوک بد وایي نو دا بد نه دي. لکه څنګه چې ته د یو خپلې ټوټې ځمکې دپاره که څوک پرې قبضه وکړي، ته چر هغې دپاره دا نه وایي چې ماته خلک ښه سړی ووایي چې دا ته ما پرېښودی چا څوک پرېږدي، ولې حق دی. نو د ځمکې د پنځو شپېتو کالو دپاره د حق دپاره خو شر جوړېږي، او حجره کې خلک جمع کوي، او د الله دین دومره معمولي ګڼي چې همیشه همیشه ژوند د چرې به چې کوم دی بیا هلته مړ نه شي، او د دنیا د پنځو شپېتو دپاره ارټ کې چې ستا یو لیش ځای څوک قبضه کوي، نو په الله یقین وکړه. ته وایي شری نه، شری به ماته خلک ولې وایي، زه خو د خپل حق دپاره جنګېږم، داسې ده که نه ده؟ او چې کله د دین د مسلې دپاره وایي نه یاره خیر دی، مونږ بد نه شو ویلی که نه، بیا راته خلک بد وایي، نو بیا د ځمکه ټوټې دپاره هم داسې وکړه که نه؟ که نه دا مونږ کې شیطان یو وسوسه غورځوي چې تاسو نه د دین حقه مسله چې کوم دی به بیانوي. نو قرآن وایي چې کله د مخالفینو شبه دې رد کړه، اعتراض دې رد کړه، تاو ته ووایي چې د قرآن د سنت نه د خلاف دا خبره وکړه، اعتراض دې وکړه په دین باندې دا غلط دی، نو د هغې دپاره راته وایي یا الله په دې مې قایم کې چې زه همیشه د مخالفینو هغه اعتراضونه رد کوم. نو ربنا لا تزغ قلوبنا، یا الله مه کږی زړونه. درېیمه خبره دپاره د دوا چې یا الله مضبوط مې کړي په دې دین باندې. او څلورمه خبره تزهید فی الدنیا، د دنیا نه بیمینې کېدل، د دنیا سره دومره مینه نه لکه څنګه چې کاپیرانو فرعونیانو کړې وه. نو په هغې مثال د مشرکینو او د فرعونیانو ذکر کی، کمال او دولت سبب د بچاو ګرځېدې، نو فرعون او مشرکین د مکې چې د نبی علی السلام په مکه کې ولا زینو اوته د مکه نه لاړ هجرت وکړو. الله ولا سو وخت پس هغه مکه ورکړه، خو په هغه وخت کې مسلمانان کمزوري او د مکه نه وته ده. نو اسنا چې توای کفار ډیر زور وردی، وګوره الله او خودل چې هغه ضرور الله تبارک وتعالى څنګه کمزورې کړه. هغه امریکا هغه روس چې ځان ته سپر طاقتونه وای د افغانستان نه الله تبارک وتعالى څنګه ذلیل کړه او باسه. خو ته بس 50 سلویخ ډیر ښکالاش شل کاله به تقریبونه تیرای، چې تقریبونه تیر نه کی نو بیا خو وګوره کنه هغه تالوت په جګړه کې چې تلل هغه الله تبارک وتعالى په امتحانات کول، نو دغه رنگی د دنیا امتحانات په پتا راځي چې تا سره کلک او مضبوط خلق پاتې شي. نو اسې نه چې د دنیا د امتحانونو د وجو نه د سختو د وجو نه د دین نه په کلار شي د دین کې اومم او دین اومه ها په ځان نه پس کومه سختۍ را باندې اوم راځي. یا الله دا څنګه دین دی؟ نه سختۍ به در باندې راځي، دا د دې لپاره چې سړی کله وړاږي نه هغه چاڼۍ چاڼۍ د دې لپاره چې دین غټ سیزونه زه لرې کوم او ماته د خوراک لپاره هغه اصل مقصد چې کوم دی هغه میلا او شینو چان دین کې چان دی چان کوي الله تبارک وتعالى چانای چې هغه مضبوط خلق پاتې شي هغه الله تبارک وتعالى ته محبوبي محبوبي او چې دا کم کمزوري دی په تکلیفونه باندې وي دین هم کو تکلیف را ته میلاوي. نو د دې وجه نه په دې معنی حال د مشرکینو د دنیا نه بیمینه کېدل باندې د هغې دپاره حالت د فرعونیانو چې ډیر مال ولا ورکړی شوی و. دارنګي پنځمه خبره تذلیل الدنیا، پاغي باندې ان شاء الله راتونکو آیاتونو کې زوین للناس حب الشهوات من النساء، پاغي باندې دغه د دنیا د سکه دومره فکر مکوا چې اخرت ته نه یرشي. نو د دنیا رسوایی د دنیا هغه د سورز ژوند خبره کوي. او شپږمه خبره عباد خاصه او بشارت او 15 صفتونه دا غنه کانو خلکو بیانیږي. نو فرمای کدا کان لکم آیتن تحقیق وستا دپاره آیتن خفیفتین التقطا پاغا دو ډلو کې چې مخامخ شوي مدینه کې د بدر نمخ کې وړې وړې مارکی لکه ابوا او دارنګ بدر صغرا دا وغیرہ شوې خو غټه مارکه نه وشوي. نو دا غټه مارکه و چې په دې کې مشرکین تقریبا څه د پاسه زر کسان راغلي وو او ورسره چې کم دی او یا اسونه د سورلۍ دپاره اوښان ورسره او د جنگ سامان ورسره حتی دا چې د ځان سره ډمې او سندرغاړې راوستې وې چې کله او شراب یې ځان سره راوړي وو چې کله مونږ نبی علیه السلام او د هغه ملګري ختم کو الته به په میدان کې مونږه بیا خوشحالۍ کوو شراب بسکو او ډمې به ګډو او دا رنګ مونږ به خوشحالۍ کوو. د هغې متعلق الله تبارک وتعالی مونږه تاسو ته سبق را کولو دپاره فرمایي چې وګوره سره د دبدبې او سره د طاقت نه راغلي وو، خو الله تبارک وتعالی نخه د عبرت دپاره د خلکو وګرځوله. فئه تقاتل فی سبیل الله، یوه ډله وه چې جنګېدله په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې چې مسلمانانو څه د پاسه 300 کسانو څه د پاسه د زرو په مقابله کې او د سورلۍ دپاره سامانونه ورسره نه وو او د جنګ دپاره دوره سامان نه و څومره چې د کفارو سره و. نو ظاهري طور کفار غلبه ښکارېدل، زورور ښکارېدل او مسلمانان چې کوم دی ظاهري طور کمزور ښکارېدل. نو الله تبارک وتعالی وایي یو ډله وه چې جنګېدله په دین د الله تعالی کې چې مؤمنان او نبی علیه السلام او د هغه سره مؤمنانو و اخرى کافره او بل ډله کافره وه يرونهم مثلهم چې د دلبا د کافرانو دی مسلمانانو لرا دو چند خپل رأی العین سرګن ښکارا مسلمانانو لرا به لیدل دو چند خپل. او سوره الانفال کې ان شاء الله سلور سلیختم نمبر آیات کې براشي چې یو بل ته لخ کارا کړ او دلته وی دو چند به لیدل دا څنګه چللی الته وی چې لګی ښکارا کړو او دلته وی چې دو چند خپل. نو دا جواب د دې داد چې په اول د جنگ کې ورته یو بل لخ کارا شو د دې لپاره چې هر ډله د جنگ لپاره ځان ور مخ کی. نو په شروع د جنگ کې سورۃ الانفال کې راځي چې یو بل ته لخ کارا کړو. بیا کله چې جنگ شروع شو نو بیا کافران ته مؤمنان زیات کاریدل او بیا الله تبارک وتعالى په غی باندې روبم راوستید او دا رنگ الله تبارک وتعالى پرشتي عمر ولېګلې د امداد لپاره. نو بیا کافران دی تخپل دوچن خاریدل دی زیات خاریدل روب پی راغی او غړ غړ سرداران د کافرانو حتی دا چې ابو جهل دا غوړو ما شومانو د لاسا کته داس نه راو غرزول شو او بیا چې کم نه مردار کړی شو. الله تبارک وتعالى داس امداد د مؤمنانو چې غی د سامان او دا رنگی د طاقت په لحاظ سره کمزوري خو الله تبارک وتعالى دا ښکار کړه ان فی ذلک لعبرتن یقینا په دې کې عبرت لول ل ابصار د پاره د خاوندانو چې نظر یې لګي. نو چا نظر چې لګي هغه نظر دی په ظاهری اسباب باندې نه بلکې د ایمان طاقت چې د چا سره یې الله تبارک وتعالى غیله بری ورکي او بری ګورې دا نه دی چې ګنه ته به همیشه ضرورې ته کمزور شه خو په ایمان کامل اوسېږه. کمزور څه مطلب؟ دنیایي تور باندې به ته کمزور شي خو لکه مثلا کافر به غلبو کی په یو وخت کې خدا دې چې ته به ایمان نه پرېږدې. نو چې کله تا ایمان نه پرې خودی او ایمان تا کلک نیولې دې ته زور اوري او که شهید شوې نو د شهادت درجه دې حاصل کړه. نو هغه نور علی نور دې او دا به نه کوي چې زه کمزور شم اوس بس چې کم نه نو بس غلې کینم. نه ته به د هغې نه زیات کوشش شروع کړې چې دا زه کمزوري ولې شم. نو دا کمزوري دپاره به ته هغه خپل علتونه او خپل نقصانات په لټۍ چې څه نقصانات وو په جنگ احد کې چې کله مسلمانان اوالی شو او شهیدان شو په څه وجه باندې شهیدان شو؟ هغه امیر چې د غونډۍ په سر باندې نبی علیه السلام کینولې ورته وي ته به راکوزېږې نه او دلته مسلمانانو مالی غنیمت راټولو چې کفارو ته پته ولګي چې دی خو مشغول دي راشي شاته نه اولته دا غر باندې چې کوم کسان ناست وي بس دی زمونږ ملګري خو هغه د مالی غنیمت راټولې مونږ زو خوشحالۍ کې غي سره یو ځای کیږو. دا امیر ورته وي نه نبی علیه السلام ویلي چې نه به کوزېږي. نو چې کله هغه ګټلې جنگ لږ وخت لپاره په نقصان کې بدل شو نو الله تبارک تعالی قرآن کې وي دا ستاسو د عملونو د وجه نبی علیه السلام موجود و خو چې یو سنت او نه منلی شو نقصان الله پاک وښوېدو چې دا ستاسو عمل دی. نو مونږ کې څومره نقصانات دي؟ نو که پروس کو یو ځای کې سړی کمزوري شي نو دا دې کوشش کوي چې دا کمزورتیا زما د کم عمل د وجه نه زما د کم خلل د وجه نه دا مونږ ته راله. دې کې عبرت دی د پاره د خاوندانو چې نظر یې لګي چې یاره طاقت اغه من سره د ایمان پکار دی. زوین للناس خسته شوی د پاره د خلکو حب الشهوات محبت دا غزلونو دا غسیزونو چې زړونه غواړي من النساء د خزنا والبنین او د زامنونا والقناطیر المقنطره اوغه مالونا ها جمع شوی اغه د یو بل لپاسه من الذهب د سرو زرونا والفدته او د سپینو زرونا اغا خزانه د یو بل لپاس د سرو زرو د سپینو زرو والخیل المسومته اغا اسونه نشاندار ولنعام اغا ساروی والحرس او فصل ذلک متاع الحیات الدنیا دا د سکد ژوند د دنیا والله عنده حسن المعاب او الله سکد غره واپسی الله تبارک وتعالی سره خسته واپسی دا چې کله په دنیا کې دی آیات کریمه کې هغه پنځمه خبره ذکر کیږي هغه څه شی دی؟ تذلیل الدنیا د دنیا هغه د سیزونو سره مینه کول دا سبب د رسوایی او سبب د ذلت ګرځي چې سړی په خپل دین او د الله یره فریق دی په زړه کې. چې کله تا اراده وکړه چې ما مسله د توحید او سنت زده کړې ده او دا بیانول غواړي نو شیطان به راځي او وسوسه به غورځي چې یاره وعده دې لا نه دی کړی ځوان سړی که چېرې دا مسله دې وکړن دې ځای خو دا مسله چا چیړلې نه ده او که تا وچیړله نو خلک به ده تا ټول یو شي او بیا به دله څوک لور خور نه درکوي. نو اول شیطان به وسوسه غورځوي چې لا ځوان سړی سړی مسله به وکړي. نو اول خبره یې من النساء د ښځو نه هغه سیزونه چې زړونه یې غواړي د ښځو نه وعده وکړه چې وعده وکړي نو بیا به مسله وکړي. نو چې کله د دنیا د ژوند مثال یې دلته د یو سیزونو پشان پشان د ورځو ورکړی دی نو د دنیا ژوند دی یوه ورځ چې ستا هغه ورځې ژوند وو پشان د ورځو ژوند وو. نو یوه ورځ دې په دې کې تیره شوه چې یاره راشه واده وکړه. نو چې کله واده دې وکړو نو په دوی مر شیطان راځي چې وعده خو دې وکړو خو کم از کم بچی خو پیدا کا که پرس کو پتا باندې خلق یو شو او شهید کړی نو کم از کم بچی خو به دی په دنیا کې. نو شیطان وسوسه اچي چې بچی دی وشي نو بیا به مسله وکړي. نو دوی مرض ول بنین او زامن دوی مرض د زامنو په فکر کې وته دا چې بچی می وشي یاره مسله به بیان کم. چې کله بچی دی وشو نو اوس شیطان راځي او وسوسه به درته غورځوي چې یاره د دې بچو دپاره څه خزانه څه مال څه دولت پکار دی دی به څه خوري چې ته داسې لاړ شي او مسله بیان کړي څوک دې شهید کړي او لاړ شي ختم شي یا هجرت وکړي د الله په لاره کې او دی دغسې پرېږدي نو بیا به څه کوي بچي. والقناطیر المقنطرة او هغه خزانې د یو بل د پاسه من الذهب د سرو زرو نه والفدة او د سپینو زرو نه. نو دا هغه درې مروز ده چې ته د دې په غم کې شوې چې ښځه مېشتې بچی مېشتې چې یاره سدی سره سو مال دولت زما د لاسه پاتې شي. نو په هغې کې هغه درې مرض لګی چې یاره څه مزدوري مې وکړې څه مال مې وګټلې او دې بچو ته مې پرېښودې دی. نو چې کله دغه درې مرض تیره شي نو بیا به شیطان راشي وسوسه به اچوي چې یاره ټیک ته به ښځه دې هم وکړه واده دې هم وکړه بچی دې هم وشو مال دې هم دی خوس خوسه اغستل غواړي دی مال سره به څه کوي. نو سسورلی مرلی پکار دا نو په هغه وخت کې سونه او نن سبا خلک د گاډو په چکر کې ول خیل المسومته او سونه نشاندار یاره ځان له سورلی له سواخله چې کم از کم یو ځای نه بل ځای ته ځای مسله بیانې چې سورلی خو یې کنه. نو سلوره مرض د سورلی په چکر کې لړه چې رزان له سواخلم نو په دې کې هغه رز لړه. نو بل رز چې پینځه مرض شپږه مرض شو نو د دې خبرې فکر پیدا شه چې یاره کور کې کم از کم د فیو د پاره څه ساروی ماروی خو پکار دی کنه. اوس بې بچي هم وشو ښځه مې هم ده مال دولت هم دی دارنګې د نقل مکانۍ د پاره یو ځای نه بل ځای تلو د پاره سورلی هم شته خو راشه اوس چې کم دی یو ساروی چې واخلم چې کم از کم کور کې د پیو بندوبست وشي. نو ول انعام او ساروی نو د ساروی غم د سړي سره پیدا شي چې یاره ساروی ماروی مې شپږه مرض دی د ساروی په غم کې لړه. نو اوس د ساروی دپاره لازمي خبره ده چې د سړي د پوله پټي چې د هغې نه شنه دارنګې واښه وغیره راوړي ول حرز او فصل. نو مرض دی په فصل کې تیره شوه چې ځمکه واخلم پټۍ واخلم مال دولت شتې دارنګې سورلی شتې دارنګې بچي شتې دارنګې مال شتې او دارنګې ساروی شتې د پیو او دارنګې دا هغې نه د خوراک کولو دپاره خو راشه چې د فصل بندوبست وله وکړم. نو او ورځې وي په هفته کې او دا او ورځې دې د دنیا دپاره تیرې کړې په اوم ورځ چې کوم دی د دنیا نه ستا فیصله وشوه او د دنیا نه لړې نه دې مسله بیان کړه او نه دې دنیا سمه کړه دغ کسې د نه ارڅه پاتې شونې د دنیا هغه رسوایي بیانوي په دې آیاتونو کې چې هسې نه چې ټول د دنیا شي اخیرت تپاره ام سغمو که نو زکه وی ذالک متاع الحیات الدنیا دادا سکد جوند دنیا گوره دی طول سیزونو تا پا دی که گوره حتا دا چه ده زناناو سر انسان چه که ممینا ده فار ده واده کولو ده فار ده جوند تیرولو کی ده بچو سر چی مینا کی ده خزانو ده یو بل لپاس ده جمع کرده مال او دولت سر سری مینا کی د سورلی سره سړی مینه کوي د سارو سره مینه کوي فصل چې کوم نه داغه حفاظت کوي الله پاک وی ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سیزونه ذکر شو دا سکه د ژوند د دنیا دا والله الله تعالی چې دی عنده حسن المآب الله سکه دا خیسته واپسی الله تبارک وتعالی سره هغه خیسته واپسی دا نو دا هغه سوچ او فکر وکړه چې هغه ځای دې خسته شي او د هغه ځای سوچ او فکر دې الله تبارک وتعالی زمونږ استاسو د ټولو نصیب کی. قد کان لکم تحقیق وا ستاسو لپاره آیت النحف فی فئتین التقطا او دوو ډلو کې چې مخامخ شوې فئت تقاتل فی سبیل الله او ډلوا چې جنگیدا په دین د الله تعالی کې پلار د الله تعالی کې او اخرى کافرۃ او بل ډله کافر وا یارونهم مثلهم چې لیدل به دی لرا دوچن خپل رأی العین سرګند خکارا والله یؤید بنصری الله مضبوطی په خپل امداد سره مې شاو چاله ری چې خوښی ان فی ذلک یقینا پدې کې العبرۃ لأولی الابصار سبق ته عبرت ته د پاره د خاوندانو د نظر لګیدونکو د پاره د خاوندانو د سترګو چې نظر یې لګی زوین للناس خسته شوی د پاره د خلکو حب الشهوات محبت دا غسیزونو چې زړونه زړی غواړي من النساء د خزونه والبنین او د زامنونه والقناتیر المقنطره او خزانه دی او بل د پاسه جمع شوی من الذهب د سرو زرونه والفده او د سپینو زرونه والخيل المسومه او اسونه نشاندار والانعام او غساروي والحرس او پسل ذلك متاع الحياه الدنيا داد سكاد جوند دنيا والله والله تعالى چه دي عنده حسن الماب الله سكدا غره واپسي